trójka. O, za chwilkę będzie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kasia, na dzień dobry, dziś w budziku. No, jak zwykle na początku naszego spotkania piosenka dnia. Dziś Belen Sebastian. Way too much, it was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell. And she pulled out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along. Cause I knew the words from my childhood. Intellect ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know. You were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now. Cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight. On the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two. You're a quiet revolution. Marching with the crowd, singing dirty and loud for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. Oh, to the Belen Sebastian, nowa płyta i zapowiedź tego wydawnictwa już 19 stycznia. Ukaże się dziewiąty, jeśli dobrze liczę, dziewiąty album szkockiej grupy. Na bazie Nobody's Empire to dzisiejsza piosenka dnia, która to powróci między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Powolutku, po cichutku, 4:08. Wiele czego chcę. 12 minut po godzinie 4, tak blisko państwa poranna korespondencja, bliska sercu i oczywiście także blisko monitorka. Zachęcam, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa, jak zwykle o tej porze. A może po tak długim wylegiwaniu się warto przypomnieć, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Trzy szybkie, jedziemy. Anaboliczny salonowy lew. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak Janki ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja Welchmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w mordę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator żebrak kleszcze, incest śpiący król. Kobiety w ciąży do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Stojąc tu i opacując płot, Arlekin gorzko kwaśny i zalany sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. No to powolutku, po cichutku, dziś też właśnie w ramach trzech szybkich. Będziemy polecać i zapraszać poranną korespondencję, bo te pierwsze sygnały od państwa już napływają, a po kolejne wieści pogodowe czy drogowe będziemy sięgać pewnie w dalszej części naszego spotkania z wielką, jak zwykle, chęcią. Ja tu Przybysz tak właśnie zaśpiewa za chwilkę, że nazywa się niebo, a ten dzisiejszy dzień nazywa się środa, 7 dzień stycznia. Przed nami dziś Lucjana, Juliana, Łazarza i Rajmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A dnia już przybywa, i owszem. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz.

w Warszawie. Zmarł w 1863 roku. 181 lat temu urodził się Johann Philipp Reis, który skonstruował prototyp telefonu, nadajnik i odbiornik. Zmarł w 1874 roku. 11 lat temu zmarła Ingrid Tulin, szwedzka autorka. Aktorka grała w filmach Ingmara Bergmana, m.in. w Tam, gdzie rosną poziomki. Dziś 11. rocznica śmierci artystki. 9 lat temu z kolei zmarł Heinrich Harrer, austriacki himalaista, badacz i pisarz. Jest autorem ponad 20 książek, a światowym bestsellerem stały się jego wspomnienia 7 lat w Tybecie, Moje życie na dworze Dalaj Lamy, na podstawie których, jak pamiętamy, nakręcono w 1997 roku 7 lat w Tybecie. Dziś 9. rocznica śmierci Harrera. Muzyczne trójkowe kalendarium już za niecałą godzinę, za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej Zakopower. Latawcem, co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone domy, lalki stworzone do zabawy, małpa i pies. Żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Oczo czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie. Najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec dobrze nami bawił się, bawił się, bawił się, bawił się. Choć go czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie. Najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec nami bawił się. Choć go czasem zostawiamy, bawił się, bawił się, bawił się, bawił się. Seba Karpiel-Bułecka i spółka bawili się i bawili innych. A to, tak patrzymy w kalendarz, to było tydzień temu, to już, to już. To już 4:30, pora na prognozę pogody. W miarę pogodnie z samego rana, ale w ciągu dnia ma być pochmurno. Na wschodzie kraju, no, w większości w ciągu dnia pogodne niebo, najwięcej słońca na Podkarpaciu, ale od zachodu będą przemieszczać się w głąb kraju chmury, opady śniegu, stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Uwaga, mogą to być w dzień opady marznące, jak wiemy, powodujące gołoleć. Wiatr słaby, na zachodzie oraz na północy umiarkowany, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.

trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonno. O Leukonno. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. Chwila w trebę i turnął. Grzegorz, to nasz budzikowy alfabet. A, trzy szybkie, no tak, bo przecież to było jakieś pół godziny temu. Państwa poranna obecność. No to króciusieńko, delikatnie po długim wypoczynku, między innymi pan Wojtek, nasz budzikowy kuchcik, już obudzony i zgłasza się jako pierwszy. Telefonicznie, mailowo pan Przemek z Grudziądza o tym, że na termometrze minus 7, łysy w pełni. Kawka za mną, no więc do pracy. No to życzymy miękkiego lądowania także panu Władkowi, który zgłasza się pierwszy SMS-owo. Osłabieni długim wypoczynkiem, wykończeni wolnymi dniami, jednak stopniowo stajemy do rywalizacji w konkurencji trzy szybkie. Pozdrawiam wszystkich ambitnych rywali, pan Władek. No, serdecznie gratulujemy. Udało się, udało. Pierwszy sygnał SMS-owy. A kolejne to za chwilę, tak czy inaczej, naszym budzikowym przodownikom serdecznie gratulujemy. Za chwilę 4:44, a w budziku Ania. We'll be right back. daleko jak daleko. Ważne, że jest Maruda Maruder w dobrej formie. Za oknem mniej 14. Ach, ten akumulator i praca po 14 dniach przerwy. Kto wymyślił takie długie przerwy i po co? No, to pytanie nie tak znowu sobie rzucone. Hopsiup, może ktoś z Państwa będzie znał odpowiedź. Może z ciała pedagogicznego na przykład. 14 dni przerwy, takie długie, kto to wymyślił i po co? No, pod rozwagę. Pani Marta, gorąco pozdrawia, znów przedwczesna pobudka, przed budzikiem czas na poleżenie, posłuchanie. No bardzo się cieszę, że i też Państwo taki niby poniedziałek, ale jednak w środę mamy to czasami, rzadko, ale jednak czasami się zdarza taki tydzień, kiedy to dwa poniedziałki. Mam wrażenie, że dziś dla niektórych takowy właśnie poniedziałek. Pod Górą Parkową minus 16, zatem gorące pozdrowienia od pani Marty. Minus 16 to zdaje się, że chyba największy mróz na teraz. U pani Aleksandry minus 6 w drodze do Wrocławia. U pani Małgorzaty w Rybniku zima na całego od minus 4 do minus 9. No i tak trzyma do tej pory. Jest minus 18. Kapeckie zimnawo to z Żywiecczyzny od pani Magdy Góralki. No ciekaw jestem, może zagramanica da mniej, a może da więcej. W drugą stronę pewnie i takie sygnały też za chwilkę się pojawią. No to mailowo szybciusieńko budzik@polskieradio.pl dla tych troszkę dalej od naszego kraju raju. 13 minut pozostało do godziny 5. Deserter. Uśmiechnięte twarze kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią. A ty wierzysz nim. Uśmiechnięte twarze kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią, a ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. Są nieszczypni politycy, kombatanci, sklerotycy. To diabelskie nacji szczury, oni kłamią, kłamią, kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią. Uśmiechnięte twarze kłamią, a ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. A ty wierzysz im. Rozgrzewka się przyda. W Stanach chłodno. Krótko i na temat to od pana Andrzeja. Pani Jadwiga o tym, że to ma być najzimniejszy dzień tej zimy w Toronto, ale damy radę i ciepłe pozdrowienia od pani Jadwigi. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa oraz to też z za wielkiej wody oraz pan Robert z za małej wody. Tu nie aż tak wielki przymrozek, ale jednak też zawołanie, że damy radę. Wyspy Brytyjskie obecne. Bardzo dziękujemy. Ach, i jeszcze, przepraszam, Niagara, minus 14, jeszcze troszkę i zamarznie wodospad. To od pana Andrzeja krótko i na temat. No bardzo serdecznie i gorąco, tu akcent kładziemy na gorąco, Państwa pozdrawiamy. 10 minut pozostało do godziny 5. Andy Barrows, nowe nagranie w trójce, See you girl. a sound with no one knowing. All I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice has melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. Understand, we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on. Is over. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. Spokojnie, spokojnie. Pani Aniu, proszę oddychać. Spokojnie, spokojnie, równo, równo, równo. Jeszcze mamy godzinkę, jeszcze spokojnie. Pani Ani, się wydawało, że to już za 5:06. Nie, nie, spokojnie, za 6:05. Tak należałoby powiedzieć. Marcello o swoim czasie. Szczęścia nie znajduje miasto kobiet. o miasto kobiet, miasto kobiet, miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello,